فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب فاستفتهم بس ووليزي واو وتاكي خباري واو استفتام لك استخبار وتخبار هبو وتاكي خبار ووليزي واو أهم أشد خلقا hivi wao ndio wenye nguvu zaidi kwa umbo, ahum ashaddu khalqa, hivi wao ndio wenye nguvu zaidi kwa umbo, amman khalaqna, au ni wale malaika na majini tuliowaumba, amman khalaqna, au ni wale malaika na majini tuliowaumba. Hakutaja hapa amman khalaqna ni nani, lakini kwa kuzingatia haya yaliyotajwa hapo karibu, ahum ashaddu khalqa, hivi wao ndio wenye nguvu zaidi kwa umbo, amman khalaqna, au ni wale tuliowaumba, yani majini na malaika na vinginevyo vilivyotajwa. Inna khalaqnahum, hakika sisi tumewaumba wao wanadamu, min tinin lazib, kutokana udongo wenye kunata, min tinin lazib, kutokana na udongo wenye kunata. Ahum ashaddu khalqa, alhamza lilistifham, na hum ni mubtada, na ashaddu ni khabar, na khalqa ni tamiz. Ndiyo kwanza tu amman khalaqna, falu'adhin mu'adhin, fastaftihim, basi waulize wao, أهم أشد خلقا أم من خلقنا, هي في واو ديو من ينقف زيد كو أمبو, أو نوال ملائكة لما جن تليو وأمبا. إنا خلقناهم من طين لازب, حقيقة سيسي تمي وأمبا واو كتوكانا نودونغو وين يكوناتا, من طين لازب كتوكانا نودونغو وين يكوناتا, لازب يلصق باليد, يعني نونات كتك مكون. المعنى أن خلقهم ضعيف فلا يتكبرون بإنكار النبي والقرآن المؤدي إلى هلاكهم اليسير واستكبر ونشك ومباوا ومومبوا ومبلاو نضعيف سانا ويستكبر كم بينغ متومة ولا كم بينغ قرآن takabbari ambako kutapelekea kuangamiza wao. Bal ajibta, bali wewe umestaajabu, wa yaskharun, na wao wanacheza shere. Bal ajibta, bali wewe umestaajabu, wa yaskharun, na wao wanacheza shere, wanafanya istiza. كنا قولين بيل كنا فيرا فيل نسمي كان في هذه الآية قراءتان لفتح التاء بل عجبت, فيعود الضمير على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالضم على الله سبحانه وتعالى. بل عجبت, بل عجبت ويسخرون, بل ويوين ومستعجابوا نواو نتزشيرين, كما اللي بقول لك يعني جينا, وإذا رأوا آية يستسخرون, وسمى يسخرون السخرية مع تكبر يستسخرون. وإذا ذكروا لا يذكرون, وإذا ذكروا نبيني ونبونوا لا يذكرون هوا ونيكي, وإذا ذكروا لا يذكرون نبيني ونبونوا هوا ونيكي, وإذا رأوا آية يستسخرون نبيني ونبيونا على ما يوتي ونيتز شيري وكتكبر, يعني نبيني ونبيونا على يوتي ونيتز شيري. وإذا رأوا آية نبيني ونبيونا على يوتي يستسخرون ونيتز شيري, أقسم يسخرون وسابوا يستسخرون سخرية مع تكبر وتعالي يكتز شيري ومن يكتكبر. وقالوا na wanasema in hadha illa sihrun mubin, haikuwa hii illa ni uchawi ulio dhahir. In hadha waqalu, na wakasema in hadha, haikuwa hii hii Qur'an illa sihrun mubin, isipokuwa ni uchawi ulio wazi, au ila ni uchawi ulio wazi. Pale inni nafia kwa maana ya ma, inni nafia na sihrun mubin ni sifatun li sihrun mubin, na mubin inaweza kuwa na maana ya bayin dhahir, kwa sababu abana yubinu, abana inakuja kwa mara nyingine ni hali ya kuwa ni lazim, na mara nyingine kwa mutaaddi. Ikiwa kwa maana, ikiwa lazim inakuwa kwa maana ya bana, takulu abana subhu ay bana wa dhahara. Na ikiwa ni mutaaddi na maana ya adhhara, tusema abana alhaqa ay adhhara alhaqa midhirisha. Kwa hiyo mubin ni ismu fa'il ya abana yubinu ibanatan, kwa hiyo fahuwa mubinun. Hii fiili abana yubinu inakuja kwa lazim na inakuja kwa mutaaddi. Ikiwa kwa lazim ina maana ya bana, tasema abana subhu kwa maana imedhihiri asubuhi, imedhihiri asubuhi. Na pia ikiwa kwa ataaddi, ikiwa ni mutaaddi, inakuwa abana alhaqa kwa maana amedhihirisha haki. Kwa hiyo tutatafsiri in hadha illa sihrun mubin kwa maana in hadha illa sihrun bayyinun, in hadha illa sihrun bayyinun ay dhahirun, haikuwa hii Qur'an ila ni uchawi ulio dhahir, na si uchawi wenye kudhihirisha. Haya, waqalu in hadha illa sihrun mubin, na wanasema haikuwa hii Qur'ani isipokuwa au ila ni uchawi ulio dhahir, ila ni uchawi ulio dhahir. A idha mitna, je tutakapokufa, wa kunna turaban wa idhama, tukawa mchanga na mifupa, a inna lamab'uthun, hivi sisi ni wenye kufufuliwa? A idha mitna, je tutakapokufa, wa kunna turaban wa idhama, na tukawa mchanga na mifupa, a inna lamab'uthun, hivi sisi ni wenye kufufuliwa? Hii ni istifhamu ya inkari na istibad. Istifhamu hii ni ya kupinga na kuliona mbali jambo hili, kwamba sisi tunaona mbali, kama anavyosema kule tuliposoma katika sura Qaf, waliposema Qaf wal Qur'an al Majid, فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد, huko ni kurejeshwa kuliko kuwa mbali na akili. Yani inkari istibad. فإذا متنا, je tutakapokufa, wakunna turaban, tukawa mchanga, wa idhaman, na mifupa, a inna lamab'uthun, hivi sisi ni wenye kufufuliwa? Yani jambo hili liko mbali, isitawezekana vipi? Awa aba'una al-awwalun, au baba zetu wale wa mwanzo, wazee wetu wa kale pia watafufuliwa? Pana qiraa mbili hapa, kuna qiraa cha tasihilu lwawi na kuna qiraa cha fathu lwawi, fathu lwawi. Au aba'una al-awwalun, lakini pia awa aba'una al-awwalun, au baba zetu wale wa mwanzo. Qul na'am, waambie ndio mtafufuliwa, wa antum dakhirun, na hali ya kuwa nyinyi ni wenye kudhalilika. Qul na'am, waambie ndio, kwa maana ndio mtafufuliwa. Qul na'am, waambie ndio ni wenye kufufuliwa, wa antum dakhirun, na hali ya kuwa nyinyi ni wenye kudhalilika. Mtadhalilika tu watu wakapofufuliwa, mtadhalilika. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala amemwamrisha mtume wake awajibu istifhamu yao yatangulia, awaambie ndio, yani naam tub'athun, yani tub'athun, na naam ni harfu ya jawab, yujabu bihi lithbatu litasdiq wa yujabu bihi nafyu kadhalika litasdiq. Kwa hiyo harfu itakuwa naam ni harfu ya jawab na tasdiq, na moja maneno yamekuwa ni katika kalamu, kuna nafyu au kuna ithbati. Fa innama hiya zajaratun wahida, hakika si vingine hicho kiyama ni ukelele mmoja tu. Fa idha hum yanzurun, mara ghafla wao wanangojea. Fa innama, hakika si vingine, hiya zajaratun wahida, hicho kiyama ni ukelele mmoja tu. Na ndio maana imekuja katika lugha tofauti au asalib tofauti katika Qur'an, sayha kwanza, kuna waqi'a, idha waqa'atil waqi'a, kadhalika alhaqqatu mal haqqa, alqari'atu mal qari'a, na mfano maneno kama hayo, lakini ni ukelele ni zajra wahida. Fa inma hiya zajra wahida fa idha hum bisahira. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya qiyama, fa inma, hapana vingine, hiya zajra wahida, hicho qiyama ni ukelele mmoja tu, kapigwa ukelele mmoja tu na malaika. Fa idha hum yanzurun, mara ghafla wao wanangojea. Ghafla wanaanza kungojea kiyama, wanangojea kufufuliwa. Wa zajra sayha, min zajri ra'i ghanamahu saha alayha, min zajra ra'i ghanamahu saha alayha, wal muradu biha an-nafkha, an-nafkhatu thaniya fi as-suri, na makusudia ni kule kukuziwa mara moja katika lile suri, pata viviwa tu mara moja. Faidhahum yanzurun ay faidhahum qiyamun min maraqidihim ahya yabsiruna kama kanu fi dunya. Ghafla watu utakuwa na wenye kusimama kutoka kwenye malazi yao, kwenye makaburi yao, hali ya kuwa uko hai, ahyaan, hali ya kuwa uko hai. Yabsiruna au yubsiruna, wanaona kama kanu fi dunya, kama walivyokuwa duniani. Au yantadhiruna ma yufalu bihim wa ma yumaruna bihi, au watangojea lile ambalo litafanywa kwao au lile watakaloamrishwa. Kisha pigwa parapanda na watu wakafufuka kutoka kwenye makaburi yao, hawajui wende wapi, katika haira, watu watakuwa wamedangana. Shakhisatun absaruhum, yenye kukodoka macho yao, hawajui wafanye kitu gani, wanangoja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqalu, na watasema, ya wailana, ole wetu, yani maangamivu ni yetu. Waqalu, na watasema, ya wailana, ole wetu, wao ni kufufuliwa, watasema ya wailana, maangamivu ni yetu. Waili, waili vile vile na maana ya maangamivu, ole ule wake fulani. Hadha yaumuddin, hii ndiyo siku ya malipo. Hadha yaumuddin, hii ndiyo siku ya malipo. Addinu bimaana aljaza, kama fi kama tadinu tudanu, kama tadinu tudanu, ay hadha alyawm alladhi nujaza fihi bi'amalina, kwa maana hii ndiyo siku ambayo tutalipwa kwa sababu ya matendo yetu. Hadha yaumul fasl, hii ndiyo siku ya upambanuzi. Alladhi, ambayo kuntum bihi tukadhibun, nyinyi mlikuwa mkiikadhibisha, siku ambayo mlikuwa nyinyi mnaikadhibisha. Hadha yaumul fasl, hii ndiyo siku ya upambanuzi, alladhi ambayo kuntum bihi tukadhibun, mlikuwa nyinyi mnaikadhibisha. Tambi wale mukadhibun alkafirun, kwamba nyinyi mlikuwa mkiikadhibisha siku hii, siku ya kiyama, kwamba hakuna kufufuliwa, hakuna pepo, hakuna moto, hakuna kadha, mkapinga yale yote mlioambiwa kwamba yapo kupitia wahi. Sasa ndiyo siku hii ya leo, uhshuru alladhina dhalamu, wataambiwa malaika wakusanyeni wale ambao wamedhulumu, wa azwajahum, pamoja na wake zao, wama kanu yaabudun, na vile walivyokuwa wakiviabudu, wama kanu yaabudun, na vile walivyokuwa wakiviabudu. Uhshuru alladhina dhalamu, wataambiwa malaika wakusanyeni wale ambao wamedhulumu, wa azwajahum, pamoja na wake zao, wama kanu yaabudun, na vile walivyokuwa wakiviabudu. Vikusanyeni vyote hivyo, wa azwajahum, azwaji na maana ya wake, lakini pia vile vile na watu mfano wao, ay nudharaahum, na walio mfano wao, lakini pia inawezekana ay wanisaahum alkafirat, na wake zao wale makafiri. Wama kanu yaabudun, na vile walivyokuwa wakiviabudu. Aya inaendelea, min duni llah, kinyume na Allah, walivyokuwa wanaviabudu kinyume na Allah, min duni llahi, kinyume na Allah, fahaduhum ila sirati ljahim, muwaongoze kwenye njia ya motoni. Wakusanyeni hao na wale wake zao makafiri wote waliokufuru dini ya Allah, wakaabudu na vile wanavyoviabudu kinyume cha Allah, waongozeni kwenye njia ya kwenda motoni, waliyadhu billah. Fahaduhum, waongozeni ila sirati aljahim, kwenye njia ya motoni. Waqifuhum, waqifuhum, na wasimamisheni wao, innahum mas'ulun, hakika wao ni wenye kuulizwa. Wataulizwa an aqaidihim wa an a'malihim, wataulizwa kuhusiana na itikadi zao na matendo yao, kama ilivyokuja katika hadithi, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in aw an khamsin, an shababihi fima abilahu wa an umrihi fima afnahu wa an malihi mimma kasabahu wa fima anfaqa wa an ilmihi madha 'amila bih. Wasitaondoka nyayo mbili za mwanadamu mpaka aulizwe kuhusiana mambo manne: kuhusu ujana wake, jambo la kwanza ataulizwa kuhusu ujana wake, ni katika jambo gani ameuchakaza. Ulikuwa kijana una nguvu, umeishi mpaka umechakaa, sura imejikunja, ngozi imejikunja kunja, umetoka mvi, miguu sasa hainyoki sawa sawa, kiuno kisimami sawa sawa, umechakaa. Umechakaza umri wako kwenye jambo gani? Ina maana kwamba ni lazima uelezee. Kingine katika mahojiano, labda umekwenda polisi, labda utaulizwa maswali lakini machache: umezaliwa wapi, lini, nani, umesoma wapi, maswali kama haya, pengine ukayaona mazito kweli kweli, na ni vitu vya dhahiri vitaka kuthibitishwa tu wa kawaida. Vipi utakapoambiwa kwamba elezea ile miaka yako 30 ya ujana, elezea yote kutoka mwanzo mpaka mwisho, ulichakaa kwa jambo gani, eleza. Alafu maelezo yako sasa, wewe wajua kwamba hayako sawa, kwa namna ulivyotumikia ujana wako, umeutumikia vibaya tangu uliopata akili ingine miaka 18 mpaka umefika umri wa miaka 45 mathalan au 50, kwenye nguvu za ujana. Hebu elezea hapa, watu wote wasikie, uliishi vipi katika ujana wako. Utaeleza nini? Kwa ataulizwa kuhusu ujana wake, namna alivyouchakaza, wa an umrihi, na ataulizwa kuhusu umri wake wote, fima afnahu, katika lile ambalo, au katika jambo gani ameutoesha, ameuangamiza, ameumaliza umri wake. Fima afnahu, ulimaliza umri wako kwenye jambo gani? Ili swala jingine, ujana ni neema nyingine, na umri neema nyingine. Wa amalihi, na ataulizwa kuhusiana na mali yake. Kwenye mali kuna maswali mawili, ni mamoja qalla au kathura, ni mamoja mali ilikuwa ni chache au ilikuwa nyingi. Lakini utaulizwa kuhusiana na mali maswali mawili. Swali la kwanza, mimma kasaba, ni kutokana na kitu gani ameichuma hiyo mali, pato lako lilikuwa latokana na nini. Tupige hesabu ya kitu kimoja baada ya kingine, cha halali kitaiko huku, cha haramu kitaiko huku, kila kitu ueleze. Wa fima anfaqa, na katika jambo gani ameitoa mali. Utapoulizwa, utakapoulizwa umetoa wapi mali yako, umepata kwa njia ipi, ulinyang'anya, ulidanganya, ulichukua riba, ulicheza kamari, vivyo utakavyokuwa, eleza kwanza hivi. Alafu matumizi yako sasa, ulitumia kwenye nini na nini. Wa fima anfaqa. Kisha jambo la mwisho, wa an ilmihi madha amila bih, na kuhusu ilmu yake, iwe ni ndogo au kubwa, ulijua wewe ulifanyia kazi vipi, kile ulichokijua ulikifanyia kazi vipi. Kwa waqifuhum, wasimamisheni, wataambiwa pale malaika, waqifuhum, na wasimamisheni hao, waqifuhum, na wasimamisheni hao, innahum mas'ulun, hakika wao ni wenye kuulizwa, hakika wao ni wenye kuulizwa. Maanakum, mna nini nyinyi, la tanasarun, mbona hamnusuriani. Maalakum, mna nini nyinyi, la tanasarun, mbona hamnusuriani. Ila yansuru ba'dukum ba'dha, kwa wataambiwa wao na wale wanaoabudu mizimu yao ile, nyinyi ndio mizimu ilikuwa mkiabudiwa, na nyinyi ndio watumwa mlikuwa, au nyinyi ndio waabudu mnaoabudu hawa, mbona hakuna nusra, nyote mnda motoni. Nyinyi hamuitetei miungu yenu, wala hii miungu haiwatetei nini. Malakum, mna nini nyinyi, la tanasarun, mbona hamnusuriani. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii ni istifahamu, lakini kwa njia ya kuwabeza. Wanabezwa hawa, wanafanywa istihzai, wanadhalilishwa. Nakijulikana wazi kabisa kwamba hamna uwezo wa kufanya chochote. Sasa waulize swali, mbona malakum, mna nini nyinyi, la tanasarun, mbona hamnusuriani. Bal hum alyawma mustaslimun, bali wao hivi leo ni wenye kujisalimisha, shakuwa mateka. Bali wao hivi leo ni wenye kujisalimisha. Balhum, bali wao alyawma, hivi leo, mustaslimun, ni wenye kujisalimisha. Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun, na watawakabili baadhi yao kuwakabili baadhi nyingine, hali ya kuwa wanaulizana. Wa aqbala ba'dhum, na watawakabili baadhi yao, ala ba'dhin, kuwakabili baadhi nyingine, yatasaalun, hali ya kuwa wanaulizana. Qalu, watasema wafuasi, innakum kuntum ta'tunana anil yamin, hakika nyinyi mlikuwa mnatujia sisi kwa yamini, kwa viapo, yani kwamba nyinyi mko katika haki. Hapa kuna ikhtilafu ya wanawazuoni kuhusiana na tafsiri ya neno yamini iliyo katika aya. Kuna waliosema yamini hapa ina maana ya kiapo, kama Ibilisi alivyomwendea baba yetu Adam pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul A'raf, wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin, na akawaapia wao kwamba mimi ni katika wenye kuwanasihi. Na kuna katika wanawachuoni waliosema kwamba yamini hapa ina maana ya nguvu, kama ilivyokuja katika sura hii aya 93. Aya 93 ya suratu Safat, yamini imekuja kwa maana ya nguvu. Faragha alayhim dharban bil yamin, basi yeye akawaendea kwa haraka, akawapiga kwa pigo la nguvu. Kwa wanasema hapa yamini kwa maana ya nguvu. kama ilivyokuja katika aya. Na kuna waliosema yamini hapa kwa maana ya matarajio ya kheri, kwamba nyinyi mlikuwa mnatupa matarajio ya kheri, kwamba hivi tunavyofanya tutapata kheri. Alhasili zote maana zinaendana. Kitu tuliochagua hapa yamini kwa maana ya viapo, kwamba nyinyi mko katika haki. Si nyinyi mlikuwa mkitujia kwamba wallahi wa billahi tuko katika haki, hii ndio sawa. Qalu bal lam takunu mu'minin, bal nyinyi hamkuwa waumini. Qalu watasema bal lam takunu mu'minin, bal nyinyi hamkuwa waumini. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin, watasema wafuasi hakika nyinyi mlikuwa mnatujia sisi kwa yamini, kwa viapo. Qalu watasema wafuasi innakum, watawaambia wale walikuwa wakiwaongoza wakiwaita katika dalala, nyinyi sikuwa mwapa kabisa kwamba sisi katika haki. Watasema wafuasi kwa nyinyi mlikuwa mnatujia sisi kwa yamini. Qalu watasema wale mabwana wakubwa walikuwa wakilingania sasa, bal lam takunu mu'minin, bal nyinyi hamkuwa waumini, hamkuwa wenye kumsadikisha Muhammad, mlikataa tu, msitusingizie sisi. Wama kana lana alaykum min sultan, na hatukuwa na sisi juu yenu mamlaka yoyote. Wama kana lana, na hatukuwa na sisi, na hatukuwa sisi, hatukuwa na sisi, alaikum min sultani, juu yenu mamlaka yoyote. Bal kuntum qauman taghin, lakini nyinyi mlikuwa ni watu waasi, watu wenye kuasi. Bal kuntum, bali lakini mlikuwa nyinyi, bal kuntum, lakini mlikuwa nyinyi, qauman taghin, ni watu wenye kuasi. Fahaqqa alaina qawlu rabbina, ikathibiti juu yetu kauli ya mula wetu. Inna ladhaiqun, kwamba hakika sisi ni wenye kuionja adhabu. Tayari ishathibiti adhabu kwetu sisi. Inna ladhaiqun, hakika sisi ni wenye kuionja adhabu. Faaghawainakum, na tumewapotosheni nyinyi. Inna kunna ghawin, hakika sisi tulikuwa ni wenye kupotoka. Insha Allah tutakuja kuanza katika aya 29. Qalu bal lam takunu mu'minin, ni darasa litakokuja tutaanza 29, kwa sababu hizi aya zinafuata nafuatana, utakuta aya hii ifafanue inafuatia na ifafanue inakuja. Kwa hiyo kusimama mpaka uamue pale pa kusimama, kwa labda nisimame hapa tu kwenye vituo huko mbali. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma.